kosalakae korongate korongate pona zalina nyongo ya motote ameseni kolala malamu kolia malamu toeli ninyo boko kana boko tongo gai pamba o ya kanyinyo yere yere yere ne yere yere yere yere yere yere yere ne baina kakai pamba o Asali sakanga pe migyo, toli gani na ye Akumi sakanga pe migyo, pona to sakaye Amese ni kolata malamu, susi ya ninyo Toeli ninyo, boko kana boko tongo ngai pamba o ya kanyinyo Yere yere yere ne, yere yere yere yere Yere yere yere ne, baina kangai pamba o Tokola bandeko, bazonga simae Bawe la via konuba bandeko, bazonga simae Bazonga sima, bazwa mitema ya satanae Biloba loba, songi songi na babala ya bato Toe li ninyo, boko kana boko tongo gai pamba o ya kanyinyo Yere yere yere ne, yere yere yere yere Yere yere yere ne Baina kakai pambao Woga aboya makambo Yere yere yere yere Yere yere yere yere Pame kakai basira kala Mingi basira bazuluka Pali kanute basuka na tepeo ya kanyinyo Yere yere Nitafanya nini Belina, Belina, oh, gade ma kokufa, oh, mama. Nao, gade ma kokufa, oh. Omi na kola la te, o te mezali kotoko na kosala nini. Belina na kamwe, banda tola kanaki. Zela yo mokolo yo koko na mamande to palani Belina, Belina, oh, gane mako kufa, oh, mama Belina, Belina, oh, gane mako kufa, oh. Oh, baby.